Autopromocja. Urodziła się w New Jersey, a mieszka i pracuje w Londynie. Ta globalnie działająca wokalistka jazzowa w 2015 roku odwiedziła studio Trójki. Stacey Kent. This is just a little samba built upon a single note. Stacey Kent w Trójce. Do wysłuchania tego znakomitego koncertu zapraszamy Państwa w wielkanocną niedzielę o 19:05. Dziękuję. Thank you so much. Autopromocja. Anagram Margana. Czy zatrzymała Państwa zaprezentowana przed momentem muzyka? Pozwoliłem sobie na drobny eksperyment polegający na tym, że dopiero teraz zdradzę, czego byliśmy świadkami. W programie trzecim wybrzmiały dwie suity Williama Basińskiego. Utwory wydane na pięknym, zgrabnym kompakcie zatytułowanym A Shadow in Time. Płyta pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku, ale kompozycję tytułową umieszczono jako drugą, czyli tę wybrzmiałą przed momentem. Jako pierwsza po utworze From the Mountains Pata Metheny zabrzmiała suita Basińskiego For David Robert Jones. Z kolei drugą część naszego spotkania wypełni muzyka Evangelosa Odyseasa Papatanaziu, czyli Vangelisa. Mam wielką nadzieję, że w trakcie leżakowania na tej muzyce przypomną się Państwu również tytuły poszczególnych nagrań. Posłuchajmy. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you.

czy udało się Państwu rozpoznać poszczególne nagrania? Na początku fragmenty z płyty L'Apocalypse des Animaux. To był utwór La Petite Fille de la Mer. Później fragmenty genialnego albumu Opera Sauvage. I następnie eksperymentalny Heaven and Hell. To była muzyka z lat 70. A na zakończenie fragmenty ostatniej płyty, oficjalnej płyty Vangelisa, zatytułowanej Juno to Jupiter. Płyta ukazała się w roku 2020. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i jednocześnie zapraszam na jutrzejsze wydanie Potrójnego Pasma Przenoszenia, w którym brzmieć będzie muzyka Briana Eno. Początek kilka minut po północy. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.